Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Christoffer Lind. Nu skal du lige forestille dig en sal fyldt med verdens bedste fodboldspillere, trænere og også rigmænd. Altså en hel sal fyldt af mænd i jakkesæt og kvinder i lange kjoler til et ret så kulturfattigt event, som dybest set omhandler lodtrækningen til Champions League-turneringen og så en kåring af årets bedste spillere. I denne her setting, der træder en mand pludselig frem på scenen, iført en sixpence, rød skjorte med briller hængende fra, og et stort, gråt fuldskæg. Han har lige vundet en ærespris, og den takker han for sådan her. As flies to wanton boys, we are for the gods. They kill us for the sport. Soon the science will not only be able to slow down the aging of the cells. Soon the science will fix the cells to the state. And so we will become eternal. Only accidents, crimes, wars will still kill us. But unfortunately, crimes and wars will multiply. I love football. Thank you. Det her er den tidligere superstjerne Erik Cantona. Han er blevet 53 år gammel. Og han siger altså det her, som sagt, får en masse jakkesæt. Og så filmer de hen på verdens bedste spillere, Messi og Ronaldo, der er fuldstændig tabte. Der er ingen aner, hvad det er, manden han taler om. Men vi har lige oversat det, og det han siger, det er: som fluer for kåde drenge er vi for guderne. De dræber os for fornøjelsens skyld. Snart vil videnskaben ikke blot være i stand til at bremse cellernes aldring, snart vil videnskaben forbedre cellernes tilstand, og således vil vi leve for evigt. Kun ulykker, forbrydelser og krige vil blive ved med at slå os ihjel, men uheldigvis vil forbrydelser og krige forøges. Jeg elsker fodbold. Tak. Og jeg synes, det er et fantastisk øjeblik, det her. Man kan skynde sig ind på YouTube og finde det. Og i næste time kl. 18.05, der kommer Niklas Frejslim Lund, litteraten, ind og simpelthen gennemanalyserer det her øjeblik og ser på det som en seriøs tekst. Men det er alt sammen om godt og vel en times tid. Du lytter til Radio 24/7. Og vi starter et ganske andet sted, for jeg stiller det spørgsmål nu, der hedder: hvorfor holder den private kunstmesse Chart til på Charlottenborg Kunsthal? Og Charlottenborg Kunsthal har i øvrigt offentlige midler i ryggen, skal lige nævnes. Det er det, vi skal diskutere nu, og det skal nemlig handle om en af de to store kunstmesser, som blev afholdt her i weekenden i København. Kunstmesser, de har nemlig på det seneste indtaget i København, der er kunstmessen Chart, og så er der den Lars Seier Christensen finansierede kunstmesse, der hedder Enter. I Børsen, så alle lige er med, der beskriver kunsthistoriker Bente Scavenius de her kunstmesser således: i lighed med kunstmesser i udlandet er de to messers ambition ikke blot kunstnerisk, men også økonomisk. Derfor gælder det om at tiltrække den efterhånden store gruppe af udenlandske samlere, der har en veludviklet næse for, hvad der sker inden for samtidskunsten. Hun skriver også, at Chart har fokus på den nordiske kunst, og at messen i dag er meget veletableret. Så langt, så godt. Og de her kunstmesser, de er populære, og de er vel uden tvivl kommet for at blive. Det skriver Politikens journalist Mathias Kryger også i en kommentar i Politikken. Men Mathias, han skriver også, at han altså undres over, hvorfor en offentlig institution som Kunsthal Charlottenborg gerne vil lægge lokaler til Chart, som ifølge Mathias Kryger er et salgsevent sat i verden for at facilitere private gallerier salg af kunst til primært private købere. Og den debat skal vi til at tage nu. Og jeg er simpelthen et helt hold med mig. Nemlig, Mathias Kryger først og fremmest, journalist for Politikken. Velkommen til. Tak skal du have. Michael Torber, direktør for Kunsthal Charlottenborg. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Og så velkommen til Nanna Jordenberg, direktør for Chart. Mange tak. Og for at slå det fast, altså vi har en kunstmesse Chart, som blev afholdt i Kunsthal Charlottenborgs lokaler. Mathias Kryger, for udefra set, der lyder det ikke som noget, man kan blive så provokeret over, men hvad er det, der er problematisk her? Ja, først og fremmest tak for at vi kan have den her debat. Jeg har sådan rejst den her problematik i flere år og flere omgange, og har sådan set efterspurgt lidt en samtale om det her. Så først og fremmest mange tak for at facilitere det her i dag. Mit udgangspunkt er sådan set at stille spørgsmålstegn ved, hvad er det for en udvikling, der er i gang i forhold til de offentlige institutioner? Hvad er det, der sker med tiltagende sådan private partnerskaber inden for de offentlige institutioner? Og lige præcis Chart, synes jeg, er et interessant eksempel på det her, fordi Chart er i udgangspunktet jo som sagt den her kommercielle kunstmesse, som er ejet af en række gallerister, for hvem Chart er en mulighed for at afsætte eller få noget sådan indtægt på deres handel med kunst, ikke? Så det er sådan ligesom i udgangspunktet det, der er ud at gå, og så er det sådan set bare, jeg spørger i denne her kommentar, om det er noget, vi kan tale om er rimeligt i virkeligheden, at statsinstitutionen, som jeg ser som det her fælles eje, som vi alle sammen er en del af, og som har et helt andet opdrag, vil jeg sige, end at facilitere den her private handel, om det er i offentlighedens interesse, at det her foregår, og om ikke, og så undrer jeg mig sådan set bare helt grundlæggende over, at de her kunstmesser ikke er stærke nok, eller tror nok på sig selv, eller er gode nok til at etablere deres messer sådan, uafhængigt af de her symbolsk meget stærke offentlige institutioner. Så for mig handler det også om den symbolik, man skriver sig ind i som privat gallerist, når man står inde på sillebensparketgulvet, inde i de højloftede 8 meter til loftet, inde på Charlottenborg. Altså, der er et eller andet her, som for mig kollapser faktisk. Ja, det er jo en, fik jeg måske ikke nævnt, det er en kommentar, du har skrevet i Politikken, og der er rubrikken, hvad laver private kunstmesser, som charter deres VIP-events egentlig hos vores fælles statslige institutioner? Og den kan jeg jo lige sende videre til dig, Michael Torber, direktør for Kunsthal Charlottenborg. Hvorfor er I gået med i sådan et samarbejde her? Jamen, altså, jeg vil sige, jeg forstår sådan set godt, hvad Mathias siger. Og jeg synes jo, det, som også han lægger op her, det er vigtigt, at vi konstant har en faglig diskussion omkring det fag, som vi alle sammen elsker, nemlig kunsten. Og når jeg siger, at jeg forstår, hvad det er, Mathias problematiserer, så er det jo fordi, at til daglig leger vi sådan set ikke ud til, at man kan få en kunstudstilling inde på Charlottenborg. Altså, når man oplever en kunstudstilling inde på Charlottenborg, så er det fordi, vi fagligt har synes, at den kunstner, der udstiller, har fortjent det. Så man kan ikke købe sig til en udstilling på Charlottenborg. Og det er vel egentlig det, som Mathias her prøver at problematisere det, at det i virkeligheden det, Chart gør. Der vil jeg så bare sige, set fra min stol er situationen en helt anden. Altså, da den her aftale bliver indgået, og hvad er det, 6. eller 7. gang, den bliver afholdt, der indgår man en aftale med de stærkeste nordiske gallerier på det tidspunkt. Og Chart er en konstellation, det er rigtigt, der er nogle danske gallerier, der ejer selve foreningen, som i øvrigt er en non-profit organisation, men salgsmæssen består i dag af de 29-30 stærkeste nordiske gallerier, og som arbejder sammen med nogle af de bedste, både nordiske og internationale kunstnere. Og en lang række af de kunstnere er faktisk kunstnere, som vi også arbejder med til daglig på kunsthallen. En lang række af de gallerier er også gallerier, som vi arbejder tæt sammen med til daglig på kunsthallen. Så det er altså gallerister, som vi synes er på et højt fagligt niveau, og som arbejder seriøst med deres kunstnere. Så man kan sige, at samarbejdet er sådan set lavet på grund af eventen. Og så vil jeg bare sige, at Chart er ikke bare en salgsmesse. Nu får Mathias det til at lyde som om, at det er bare et sted, hvor nogle gallerister står og langer nogle værker over disken. Det synes jeg dels ikke er en særlig respektfuld omgang med, hvordan gallerister egentlig arbejder for deres kunstnere. Men dels så vil jeg sige, så er det også sådan lidt som om, at Mathias kun ser halvdelen af Chart, fordi den anden halvdel er jo blevet en københavnerbegivenhed, som rigtig mange af mine kolleger misunder mig foregår på Charlottenborg. Og det hænger sammen med, at Chart også arrangerer en lang række ambitiøse udenomsprogrammer, filmprogrammer, debatter med nogle af Danmarks og de udenlandske bedste folk fra kunstverdenen. Der er også en udstilling med unge nordiske håb, og der arrangeres kunstneriske oplevelser ude i byen. Så Chart er jo blevet meget mere end bare en salgsmesse. Det er i virkeligheden det, jeg synes er ambitiøst, det er, at nogle private mennesker har trådt sammen og sagt, ja, vi sælger også noget kunst, men vi giver også noget til København her. Det er faktisk blevet et folkeligt arrangement, som rigtig mange har lyst til at komme til. Mm. Men da I inviterer Chart indenfor for 6-7 år siden, siger du. Altså, hvad var grunden til det? Ja, det må jeg jo være der svare skyldig, fordi der var jeg ikke på Charlottenborg endnu. Men en af grundene, som jeg har forstået det, var jo, at nogen kom med et rigtig godt forslag om at lave en begivenhed, der kunne samle nogle af de stærkeste folk fra den danske og internationale kunstscene på Charlottenborg, og også kunne tiltrække et internationalt og et dansk publikum i stort antal. Og at man ville lave de her sideprogrammer, som foregår dels rundt omkring på Charlottenborg, Man laver også med unge arkitekter og med en lang række andre programmer, men også rundt i byen. Og jeg går ud fra, at det er det, der har vægtet tungt også, da man ligesom har sagt ja til det her samarbejde, at man vil lave et samlingspunkt, hvor man generøst inviteret indenfor og kunne se nogle af de bedste danske og internationale kunstnere, men også kunne se en lang række folk, der på den ene eller den anden måde er en del af, af den internationale. Men hvor lang en kontrakt lavede man dengang for 7 år siden? Det ved jeg faktisk ikke, men jeg ved, at vi har genforhandlet den for et par år siden. Okay. Men lige før vi går videre til din kritik, skal nok komme til, til Kryger, men vi skal også lige have chart på banen. Hvad var det, I tænkte, der kunne være fordel ved at ligesom lave det her samarbejde dengang? Jamen altså, nu har Michael jo meget fint fortalt, at chart er mange forskellige ting, og at, at kunstmessen, som foregår på Kunsthallen i Charlottenborg, er en af delene. Og vi har en rigtig, rigtig mange aktiviteter. Blandt andet har vi et helt talentprogram, som både løfter nordiske samtidskunstnere, helt unge, men også arkitekter og designere ind på en international arena. Men og jeg var heller ikke med fra starten, men jeg ved godt, hvorfor at Charlottenborg på det tidspunkt blev valgt som en oplagt, et oplagt venue. Det kunne også have været Øksnerhallen, det kunne have været alle mulige andre steder i København. Men for det første er Charlottenborg jo arnestedet for den danske kunstscene. Det er der, kunstnerne bliver uddannet, blandt andet. Og det er en historisk, fantastisk bygning. Det er en smuk bygning. Den ligger midt i København. Den har en historie, som fortæller rigtig meget om, hvordan at man i Danmark også har arbejdet med kunsten. Og så kan man sige, at på det tidspunkt, der var det ikke det sted, som det er i dag. På det tidspunkt, tror jeg, sådan som jeg forstår, der kom til 12.000 mennesker på Kunsthallen om året. Og det var i virkeligheden også en ambition fra de grundlæggere af Chart, som tog en dialog med den daværende rektor, Mikkel Bo, som nu er direktør på SMK, sige, jamen prøv at høre, der ligger et meget større potentiale i den her bygning. Kan vi ikke være med til at hjælpe hinanden, og kan vi ikke være med til at bidrage til, at det her bliver et åbent og levende sted, som både københavnerne tager til sig, men som et internationalt publikum også synes er uundgåeligt at besøge. Hvorfor er det Kunsthal Charlottenborg, de skal hjælpe Chart? Jamen ved du hvad, jeg ser det egentlig heller ikke sådan. Jeg ser det også som om, at Chart i høj grad hjælper Kunsthal Charlottenborg, og på rigtig mange måder. Altså i den her kommentar, som Mathias har skrevet i Politikken, der fremfører han jo så også venligt nok, at nu går det jo rigtig godt med publikummet og med økonomien på Kunsthal Charlottenborg. Det er sådan set også rigtigt. Vi har de seneste par år fordoblet vores besøgstal og tredoblet vores entréindtægter. Men jeg vil jo ikke sige, at det er på trods af Chart. Det er jo blandt andet på grund af Chart. Set fra min stol har Chart været en meget medvirkende årsag til det løft, vi har oplevet på institutionen, ikke mindst publikumsmæssigt de senere år. Og det er den rejse, som Nana beskriver, der begynder med, at Chart siger, vi må kunne gøre det her på en anden måde. Og det er jo ikke sådan, at det er bare nogle private gallerister, der har vandret ind på Charlottenborg, og så har de fået liv i kludene. Chart er et kludetæppe af alle mulige aktører, både private og offentlige. Der har været samarbejder med Det Kongelige Teater i år, og der samarbejder med Statens Museum for Kunst. Og der er også en masse private aktører involveret i at gøre det til den begivenhed og det omfang, som det er i dag. Sådan en begivenhed vil vi som statslig institution ikke have mulighed for at løfte alene. Og det er jo så den virkelighed, vi så også lever i, fordi selvom det lige nu går godt med besøgstallet, og tilsyneladende også går godt med økonomien, så må man bare sige, at de statslige institutioner i dag, de har ikke den politiske bevågenhed, som man kunne ønske sig. Og det betyder, at vi har faktisk ikke økonomi til at være så ambitiøse, som vi faktisk er. Men det er vel heller ikke alle, der bare kan komme ind, undskyld mig, fra gaden med en pose penge, og så komme ind i jeres lokaler. Fordi man kan sige, hvis du har rigtig mange penge og har succes og stort netværk og sådan noget, så kan du sikkert lave en masse besøgstal og den slags, men det vil ikke jo ligge til salgs for enhver. Nej, ikke for enhver. Men det er sådan set sådan, at man godt kan leje lokalerne på Kunsthal Charlottenborg. Det er, som jeg startede med at sige, at vi lægger normalt en begrænsning, der hedder, at vi leger ikke ud til samtidskunstudstillinger, fordi man skal ikke kunne tage fejl af, om det er os, der har arrangeret, eller nogle andre, der har arrangeret, når det lige nøjagtigt er på vores kerneområde. Grunden til, at man gjorde det med Chart, det er fordi, at det er de her væsentlige gallerier, som kan tiltrække de her væsentlige kunstnere, væsentlige kuratorer og kritikere fra hele verden. Og det har vi faktisk meget stor glæde af i dag også, at det ikke bare København og hele den danske kunstscene, der kommer, men det er også store dele af den internationale kunstscene, der kommer. Mathias Kryger, du skriver Politikken, du er også kunstanmelder, og du er ude med denne her kritik. Nu får jeg jo at vide her, Michael Torber, at at det er gået godt for besøgstallene, der virker til at være mange glade mennesker, og det hele taget har en ret stor succes, denne her kunstmesse. Så er det jo svært at se, hvad det er, man skal være så opredt over. Ja, det er en meget god fortælling, hele den der sådan fortælling om, at det faktisk slet ikke handler om salg. Det handler slet ikke om gallerierne, lyder det jo som, når man hører den her forklaring. Altså, det er ikke kun chart, der er god til at skabe sådan en form for konstruktion omkring selve messestrukturen. Det er sådan set noget, der sker i hele verden på de store og meget succesfulde kunstmesser rundt omkring i Basel og så videre. Der er ligesom den her interesse i selvfølgelig også at se kunsten som et diskursivt potentiale, noget man kan tale om, noget man kan diskutere, og det respekterer jeg. Og jeg er faktisk overhovedet ikke interesseret i at snakke om produktet chart. Jeg er slet ikke interesseret i at snakke om, det er godt eller dårligt forvaltet, eller om det er et godt indhold, eller sådan. Det er slet ikke det, jeg er interesseret i. Jeg er sådan set interesseret i at snakke om de helt grundlæggende, principielle problemstillinger. Og i den forbindelse synes jeg, det kunne være sjovt at snakke om, hvad det er for en type partnerskab. Hvad er det, der sker med Charlottenborg i de her 4 dage, hvor chart rykker ind? Har Charlottenborg fuldstændig suspenderet sig selv i den her periode? For eksempel ved jeg, at som en del af chart-projektet ligger der sådan en emerging-udstilling, som ligesom udstiller helt unge kunstnere fra Norden. Og jeg har fået at vide, at de i år ikke har fået honorar for at deltage. Og det ved jeg er en af de sådan, hvad skal man sige, grundpiller, som Charlottenborg står for som institution, det er, at vi betaler altid vores udstillende kunstnere. Er det så fordi, at vi har en chart-institution indover, har vi så suspenderet den etiske grundpræmis for institutionen? Det her med manglende betaling, det ved jeg ikke personligt om, men måske Nej, ved du men noget jeg kan måske også stille det som et spørgsmål i stedet for, ikke? Ja, det vil jeg sige, at beklageligt i givet fald, det er tilfældet. Men det, for mig er det sådan et fordi eksempel jo, på den der etiske suspendering. Det er jo fuldstændig rigtigt, at når man har en udstilling hos os, så sørger vi for, at kunstnerne får et honorar. Mm. Så det vil jeg bestemt også opfordre Nana og Chart til, at de betaler til de unge kunstnere, som udstiller ikke på galleriudstillingerne, men på sideudstillingerne. Noget af det, som Mathias Kryger også fremhæver i den her kronik, og som måske ligger lidt op af det her, det er, i hvert fald som jeg læser det, Mathias, så handler det for dig også meget om det her med faren for, at det kommercielle bevæger sig ind i en statslig institution, især som Charlottenborg, hvor der også ligger et kunstakademi. Og der vil jeg sige, at nu nævnte Nana før, at Charlottenborg ligesom er arnestedet for dansk kunst. Og det er rigtigt, at det Kongelige Danske Kunstakademi har ligget på Charlottenborg siden 1754, og kunsthallen kom så til i 1883, og den blev bygget til at vise samtidskunst, og det har den sådan set gjort lige siden. Så på mange måder så er Charlottenborgs historie dansk kunsts historie, hvis man kan sige det sådan. Det, jeg synes, der er lidt historiemisskrivningen i det, du gør, Mathias, det er jo, at det kommercielle har altid haft plads på Charlottenborg. Altså, forårsudstillingen, som vi stadigvæk afholder på Charlottenborg, den startede faktisk 15 år før, at kunstbygningen blev lavet. Den afholder vi stadigvæk, og det er en salgsudstilling. Fra omkring år 1900 op til 2007, der var det primært de danske kunstnersammenslutninger, der holdt til på Charlottenborg. Det var salgsudstillinger. Ja, men de blev jo netop smidt ud af Kunsthal Charlottenborg på baggrund af det faktum, at det var en salgsudstilling. Man lavede en helt ny beslutning om, hvad Charlottenborg skulle være. Jeg tror ikke, at det var det. Det var en salgsudstilling, der vejede tungest, vil jeg sige. Altså, det var også nogle andre hensyn, at man ville gerne etablere en international kunsthal midt i København. Og det er rigtigt, at så røg sammenslutningerne ud, men det er bare for at sige, at det er jo ikke noget nyt, at man blander det kommercielle. Og i forhold til det her med, at du skriver sådan meget smukt, synes jeg i virkeligheden, at Charlottenborg går helt tilbage til enevælden, hvor det ligesom handlede om at sælge kunst til kongen og hans venner. Og i dag så er en institution som Charlottenborg en statslig institution, som ligesom tilhører os alle sammen. Og sådan er det jo også. Det er bare ikke sådan, at det kommercielle ikke fylder noget, hverken for os, der arbejder på kunsthallen til daglig eller på akademiet. Mm. Og der for mig lyder det lidt som om, at du vil helst have, at hele det kommercielle aspekt, altså det, at kunstnerne kan tjene nogle penge, det vil du gerne holde dem helt fri af på akademiet. Nej, det er slet ikke det, jeg snakker om. Det, jeg snakker om, det er transparens, faktisk. Jeg snakker i virkeligheden om, at konstruktionen, chart og relationen, partnerskabet til Charlottenborg, det bliver diskuteret i forhold til sådan helt grundlæggende præmisser, sådan så alle er med på, hvad det er, der foregår. Så det handler ikke om, at kunstnere ikke skal kunne tjene penge. Jeg elsker kunstmarkedet. Jeg synes, kunstmesser er sweet loving. Jeg synes bare, de skal findes uden for vores fælles institutioner. Hvorfor? Fordi jeg ikke synes, at det er i offentlighedens interesse, at der foregår privat salg inde på kunsthallen. i det her tilfælde. Mm. Okay. Men nu lad os lige komme ind på det her, det her salgsevent. Vi kan også lige ved dig på banen, Nanna Hjortenberg. Du beskriver det som et salgsevent, Mathias. Er det bare det der? Man kan sige, det er mange ting, Tart. Det synes jeg også, vi har slået fast her. Det er mange ting, men man kan sige, hvis man isoleret set kigger på messedelen, så er det klart, at der har vi samlet 29 i år førende gallerier fra Norden, og nogle af dem sælger kunst, når de er på Tart. Andre sælger måske ikke kunst i år, men så har de en stor, ambitiøs præsentation med, som de indleder en dialog med et museum om, og lave nogle udstillinger på et senere tidspunkt. Man kan sige, det er ikke kun køb, salg frem og tilbage. Det handler om på en kunstmesse eller i kunstverden i det hele taget. Det er i høj grad om at bygge netværk og skabe relationer og vise, hvad der foregår på scenen, at tør at tage nogle chancer. Der er altid nogen, der har en udstilling, der er fremragende og eksperimenterende. Og men alt det kunne Chart jo sagtens gøre et andet sted. Ja, men jeg kan man sige, altså... Men det er jeg så glad for, at de ikke gør, kan jeg så bare sige fra min stol. Altså, fordi jeg er nok på dit hold, Mathias, forstået på den måde, at hvis de var kommet til mig for 7 år siden, så kan man sige, med den politik, jeg har lagt på Charlottenborg i dag, kunne jeg måske godt have fundet på at sige nej, fordi jeg ville sige nej, vi må holde fast i det. Alt, der handler om samtidskunst, det er også, der står på programmet. Men jeg priser mig lykkelig for, at der var nogle mennesker, der var klogere end mig for 7 år siden. Fordi hvor er det dog fantastisk, at der kommer 24.500 mennesker på 3 dage inde på Charlottenborg og oplever samtidskunst på mange forskellige niveauer, vil jeg sige. De får en fortrolighed med det hus, og en af grundene til, at vi oplever stigende besøgstal i de her år, det er blandt andet, fordi både Chart og Copenhagen Docs også er på matriklen en gang om året, og som er med til at give folk en fortrolighed, som man... Altså, der er jo rigtig mange af de folk, der kommer på Chart, som er den type mennesker, der vil sige, jamen, jeg er jo også en, der kommer på Charlottenborg, men de får det bare ikke gjort. Er det noget, vi har lavet undersøgelser af og målinger på? Ja, det har vi faktisk, ja. Og det der med at bygge fortrolighed op med sit publikum, men også at give dem en grund til, at det er nu, du skal komme. Den udfordring, de fleste kunstudstillinger har, det er, at de varer 2 eller 3 måneder, og så tænker folk, jamen, så kan jeg jo bare komme i morgen, og så får de det ikke gjort. Og der kan man sige, at den her type begivenheder, som foregår over ganske kort tid, enten det er Copenhagen Docs eller det er Chart, det animerer simpelthen til, at folk de får det gjort. Mm. Og der kan vi bare mærke, at der er en lang række publikummer, som måske ikke har været på Charlottenborg i en række år, men som pludselig er begyndt at komme igen. Hvor afhængig er I ligesom af hinanden? Det jeg prøver at finde ud af. Fordi kunne Chart godt starte op næste år, og så et helt andet sted, som er helt væk fra en offentlig institution, og så få samme succes? Altså man kan sige, jeg tror, at produktet på som sådan, eller projektet, er så stærkt nu, så det kunne man principielt godt. Det vil selvfølgelig være noget helt andet, og det vil også ændre ved den grundlæggende ambition og kerne, som vi har, som netop handler om at sige, at i en meget fragmenteret kunstverden, hvor der findes forskellige sfærer, og der findes forskellige typer aktører, der er Chart et af de eneste begivenheder, som rent faktisk binder hele økosystemet sammen. Så vi viser nogle af de allernyeste uddannede kunstnere fra hele Norden. De får lov at udstille på det Kongelige Danske Kunstakademi. Vi har museer og kuratorer og skribenter og fagfolk involveret. Vi har en masse internationale gæster. 30% af de 24.500 mennesker, der var på Chart i weekenden, kom faktisk internationalt besøgende til København. Det betyder også rigtig meget. Og så viser vi jo også, at der er også en gallerisscene. Selvfølgelig er der det som en væsentlig del af kunstverdenen. Og det vi egentlig gerne vil, er jo at bringe hele det her økosystem sammen. Ikke for, at alle skal være enige, ikke for, at alle skal synes, at hinanden er super fede, men netop for at tage nogle af de diskussioner, som der altid er i kunstverdenen, og som der også skal være, for at vi hele tiden udvikler os og skubber frem. Og det er derfor, vi laver det her urgency, som Michael også taler om, at vi laver et tæt pakket program, sådan så vi får skubbet en hel masse mennesker der ind. Og i virkeligheden også, tror jeg måske, det er vigtigt at pointere, at nogle af de mennesker, der kommer, de møder typisk ikke hinanden ellers. Nogle af de internationale gæster, der kommer, de ender med at stå nede fredag eftermiddag i vores arkitekturudstilling og drikke et glas vin sammen med de alleryngste kreative i København. Mathias Kryger blandt andet, som jeg så dig ind i fredags eftermiddag. Ja, men hvor hyggeligt. Og det er jo netop, det, at vi også gerne vil. Vi vil gerne bringe mennesker sammen på kryds og tværs, som ellers ikke mødes, men som er fælles om at have en passion for det kunstneriske. Det er super vigtigt, og så får det belyst fra alle mulige måder. Men jeg bliver bare nødt til at spørge til det der med de der etiske grundpiller, den der suspendering, som jeg oplever faktisk, der foregår i de her fire dage. Og Michael, du svarede ikke rigtigt på det. På hvordan ser du dit, hvad skal man sige, det opdrag som leder af en statslig kunsthal og samtidskunst? Hvordan ser du det ligesom udfoldet i de her fire dage? Bare sådan helt grundlæggende. Jamen helt grundlæggende, så er Charten udlejningsforretning, som er taget ind af Kunstakademiet. Og det er jo opbygget sådan, at Kunstakademiet, altså rektor på Kunstakademiet, er min chef. Så det er en aftale, der er lavet mellem Kunstakademiet og Charts ejer. Så der er total suspendering? Fuldstændig. Okay. Altså, jeg sidder ikke og gennemgår programmer og ser, hvem der er med, og jeg sidder ikke og kigger Nana over skulderen. Altså, jeg satser på, at de varetager kunsten ordentligt, og hvis ikke de gør det, så taler vi ordentligt om det bagefter, og så håber vi, de laver det om. Men når man går ind og kigger på jeres sociale medier, for eksempel, så poster I ret sådan heftigt omkring Chart. Der er jo sådan en rimelig sådan et højt aktivitetsniveau i forhold til sådan, kom og se det, så skete der det, billeder fra gården, alt det der. Hvordan hænger det sammen med ligesom at lege ud? Vil I gøre det samme, hvis det var til en våbenmesse, eller en diamantmesse, eller et eller andet? Det kan jeg ikke sige dig med sikkerhed. Vi har lavet udlejningsforretninger til folk helt udefra, hvor vi også har brugt vores sociale medier til at omtale arrangementet. Vi har et arrangement med Golden Days på lørdag, hvor Knud Romer og en tysk forfatter, Strauss, kommer og taler om tysk romantik. Vi har intet haft med indholdet i arrangementet at gøre, men ja, det kommer vi også til at reklamere for på de sociale medier. Så den suspension, den foregår nogle gange. Ja, det gør den. Og man kan sige, at den eneste måde, vi kan have et så relativt højt aktivitetsniveau på Charlottenborg, som vi har, det er faktisk ved at indbyde eksterne partnere i løbet af året til at lave det for os. Og på den måde ser vi på, at partneren en, som vi har tillid til. Og det har vi for eksempel til Copenhagen Docs, hvor vi siger, at det er sådan set en partner, som kan noget andet end os, og de er på et niveau, som vi synes er interessant. På samme måde har vi det med Chart, og på samme måde har vi sådan set også haft det med Mathias Kryger, som vi også to gange har hyret ind som ekstern kurator på kunsthallen. Altså der går vi ind og ser på, hvem er det, vi tager ind her, men hvis Mathias kuraterer en udstilling, så stoler vi også på hans kuratoriske blik. Men det er klart, det er noget andet, når det er inde i vores egen kerne, altså når det er noget, vi selv arrangerer, eller hvis det er Golden Days, Chart eller Docs, der gør det. Nej, du vil lige sige noget? Jamen, jeg vil gerne blive mærke det her suspension, fordi det er jo også i virkeligheden, altså nu kan man sige, at vi samarbejder om en masse ting. Vi deler bygningen på daglig plan. Vi har vist Blå Time som filmprojekt, der har været i på Kunsthal Charlottenborg, og det har vi så vist som en del af Chart, og det har fået et helt andet publikum på grund af det. Men så på den måde er der jo masser af overlap, og det er der, fordi vi er i den samme verden og arbejder seriøst med tingene. Men det der med at suspendere og tro, at man kan dele ting op meget, meget vandfast fra hinanden i den her verden, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg tror, man kan. Fordi jeg ser, det er meget flydende grænser, og jeg ser, at i virkeligheden, at hvis man netop også kombinerer nogle aktører, som ellers ikke er sammen, så opstår der noget uventet. Der opstår der ting, som man ellers ikke ville være sket. Og det er jo i virkeligheden... Mathias, det kan du lige svare på, at det skal til at være det sidste skyt, du får. Åh nej, jeg har så mange tilbage. Hvad hedder det? Men jeg oplever også den der, hvad skal man sige, udflydende grænse, og det er faktisk den, jeg gerne vil tale om, som et problem, synes jeg, fordi det er ligesom der, hvor jeg som kulturkritiker bliver nødt til at trække i nødbremsen og sige, er det sådan her, vores offentlige institutioner, vores såkaldte fælles eje, er det sådan, det skal forvaltes? Hvor grænserne mellem det private og det offentlige er så ekstremt udflydende, som jeg ser det i forhold til Chart, hvor transparensen ikke er til stede, og hvor jeg er sikker på, at der er nogle kollaps imellem de her, hvad skal man sige, markedsetiske måder at forvalte sig selv på, og institutionens. Jamen altså, hvis jeg lige må sige noget til det, så kan man sige, jamen, den opdeling synes jeg bare er mærkelig at holde fast i den her tid. Jeg sidder her med vores programkatalog, som Politikken, en meget privat organisation i år, lavede, var et samarbejdspartner på os sammen med og sendte ud til 50.000 abonnenter. Det vidner også om, at der er rigtig mange, både private og ikke-private, der arbejder med os. Vi havde i år besøg af 87 forskellige institutioner, der var på Chart, og som kom til Chart for at være med. Så vi kombinerer det hele, og jeg tror ikke på, at man kan opdele det, og jeg tror heller ikke, det bliver spændende, hvis man gør det. Altså til daglig kan man sige, at noget af det, som også tiltrækker publikum på Kunsthal Charlottenborg, bare for man ikke sidder ude i radioen og tænker, Chart er én ting, og så har Kunsthal Charlottenborg noget helt andet dagen efter. Altså, som sagt, så Mathias har også lavet et par udstillinger hos os, som vi har været rigtig, rigtig glade for. Mathias også anmelder på Politikken, så der er også nogle ting, der flyder sammen, der hvor man også skal være rimelig skarp i skuffen. Nu kritiserer han det her med vippevens. Altså jeg vil sige, til Mathias Ussing lavede vi også vippen i dag, og vi serverede også champagne til faniseringerne. Det gør man i kunstverdenen, hvad enten det er på en kunsthal, eller det er på en messe. Vi havde også private sponsorer. Ja, for du, det kan være lige til med. Du skriver, Mathias, jeg kan ikke finde ud af, det er noget, der ligger noget bitterhed bag, men du skriver følgende. Så hvad er det egentlig lige, de private gallerier med deres VIP-events, særligt inviterede samlere fra hele verden og cheesy alkoholsponsorater laver i vores fælles statslige institutioner? Udover det er en meget underholdende skrevet, så virker det jo til, at du simpelthen har oplevet noget, du synes var forholdsvis irriterende. Nej, jeg ser i virkeligheden bare en tendens til, at der bliver mere og mere af det i de offentlige institutioner. Og nu snakker I også om, at SMK har været involveret i år i Tjart. Altså Tjart har ligesom... Og det er noget, du synes er lidt... Man har spredt sine fangarme ud over hele... Undskyld, det er jo billedsprog igen. ud over i alle byens institutioner nærmest, ikke? Altså hvor de her... Altså særlige middage for særligt inviteret ligesom pågår i de her offentlige institutioner. Vi har jo masser af samarbejde med SMK på alle mulige andre niveauer også. Ja. Blandt andet en fælles udstilling af et stort værk, der har startet. Ja, så man skal jo tage hinanden i det der projekt der. Men er der ikke også, til dig Michael Torber, er der ikke også grænser for, hvor meget af det her med sponsorater og VIP-events og alt det her, man kan få ind på sådan en offentlig institution? Jo, men i ideel verden kunne jeg da godt tænke mig, at staten bare betalte hele gildet, og så kunne jeg sidde og trække trådene og lave, hvad jeg synes var sjovt. Men jeg er nok i virkeligheden lidt på Nannas hold her, det kan man måske også godt høre derude, at selvom situationen var sådan, så ville vi stadigvæk blive nødt til at have glæde af at arbejde sammen med nogle af de her gallerier. Jeg sidder her som repræsentant for det store folk. Det tror jeg nemlig ikke, du gør, Mathias. Det er der, du tager helt fejl. Du sidder her som repræsentant for en meget, meget lille... Du er jo ikke den eneste, jeg har mødt den her kritik fra, men du sidder som repræsentant for en meget, meget lille kerne, i meget dybt inde i kunstverdenen, som nok skal komme alligevel. Men hvis man vil have lidt flere til at komme, så bliver man altså nødt til at have en rigtig god café på en kunsthal i dag. Man bliver nødt til at have en udmærket boghandel. Man bliver nødt til at have en masse andre ting, som også er kommercielt baserede ting, men som også giver glæde til det publikum, der kommer. Så for mig er det ikke så skarpt opdelt. Nogle gange kan det kommercielle faktisk godt være grunden til, at man kommer, men så finder man ud af, at gud, det var noget helt andet, der fik værdi for mig. Jeg tror, at den rejse i Danmark i hvert fald, som Knud V. Jensen begyndte på Louisiana for 50 år siden, hvor han inviterede en café indenfor og en boghandel indenfor, den kan man måske godt begræde i nogle dele af kunstmiljøet og sige, nej, kunsten for sig, og så alt det andet for sig. Men det gør jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes i virkeligheden det, at man også kan få en god kop kaffe for at sige det, som det er, og man også kan købe en interessant bog, det er med til at lægge til på oplevelsen. Jeg forstår godt præmissen med, bliver det uklart, hvem der er afsender her. Men der synes jeg bare, når man oplever det konkret inde på Charlottenborg, så er det meget, meget tydeligt. Det første, man ser, når man kommer op ad trappen, det er, hvilke gallerier deltager her. Det her, det er en kunstmesse. Mm. Så den præmis er for mig ret klar fra starten. Hvad er det, der foregår heroppe på første sal? Og så foregår der en masse andre ting i gården, og som Nanna også siger, ja, så en gang imellem laver vi også et samarbejde mellem kunsthallen og Chart, og der er vi så begge to afsendere. Mathias Krøger, du sidder næsten og hopper derovre, men det bliver altså sidste kommentar. Jamen, det er fordi, jeg synes, det kunne være så sjovt også at høre, hvor meget omsætter de her gallerier, for jeg ved godt, det kan man ikke snakke om, fordi der foregår alle de her, som du siger, internationale samarbejdsaftaler, som bliver skabt, og det er meget mere organisk og flydende. Men jeg ved bare ikke, er der den type transparens i forhold til det her projekt, for eksempel? At man kan spørge til galleriernes private omsætning, som de står deroppe i... Jamen altså, man kan sige, det kan du altid spørge til. Nå, men kan man spørge jer om det, for eksempel? Jamen, jer som organisation? Vi tæller ikke op. Det er der nogle kunstmesser, der gør, men vi går ikke ind og rundt og samler salgstal ind, og det gør vi blandt andet ikke, også fordi, at det ikke er nødvendigvis det, der er succeskriteriet for at have en god oplevelse på Chart. Vi vil meget hellere værdisætte kvaliteten. Og nogle gange kan kvaliteten være, at man sælger nogle værker, og nogle gange handler det om de relationer, man bygger. Og i virkeligheden, det gælder det samme fokus omkring det med de private partnere og de offentlige parter, at hvis du har fokus på kvaliteten, så kan alle være med, og så bliver det ikke cheesy, eller så bliver det ikke forlorent, fordi kernen er på plads, og både private og offentlige parter er enige om, at det her er en rigtig god idé, og det har et højt niveau, og det er noget, der bidrager frem for at trække fra. Okay, den del tror jeg, som ikke vi kommer mere ind på nu. Nu har vi også snart snakket i 30 minutter, imponerende egentlig. Bare gerne lige sige tak til Mathias Krøger, Michael Torber og Nanna Jordenberg. Og det virker til, at Chart og Kunsthal i Charlottenborg, I fortsætter samarbejdet, på trods af Mathias' kritik. Det kan du roligt regne. Det gør vi, ja. Fair nok. Tak fordi I kom. Tak. world. You fucked me so good that I almost said I love you. You're fine and you're wild, you don't know whatever the shit that you put me through. Your poetry's bad and you blame the news, but I can't change that and I can't change your mood. Cause you're just a man, it's just what you do. Ja, det var titelnummeret fra Lana Del Rey's nye album, der hedder Norman Fucking Rockwell. Spørgsmålet er, om hende er Lana Del Rey. Hun er ægte eller falsk. Hvorfor skal vi gå op i det? Det er jo en overskrift, jeg tog fra et magasin. Jeg fandt også en anden fra Spin Magazine, der skrev i 2012, at bloggere og journalister finder det smertefuldt, at de har noteret sig, at hendes virkelige navn er Lizzie Grant, og at Lana Del Rey er falsk, ligesom hendes læber. The Guardian, de har skrevet en artikel med underrubrikken: den mærkelige historie om stjernen, som genskrev sin fortid, skiftede navn og blev en stjerne. Men bagslaget fra fans, som har følt sig snydt, har været uden fortilfælde. Så nu skal det altså handle om Lana Del Rey, som jo er en persona, i hvert fald noget, hun kalder sig, hendes kunstnernavn. Og hvorvidt det er problematisk i forhold til, hvor ægte eller falsk hun nu engang fremstår. Til at gøre mig måske lidt klogere på det, det har jeg taget dig med, Lucia Odum. Velkommen til. Tak skal du have. Du er kulturjournalist og anmelder ved Politikken. Først og fremmest, Lucia, nu hørte vi lige en lille bid fra den nye plade her. Til dem, der sidder derude, som simpelthen ikke aner noget om Lana Del Rey, kan du kort prøve at beskrive, hvad hun er for en fætter, skulle jeg til at sige? Altså, du har selv spoilet og sagt, hun i virkeligheden hedder Elizabeth Grant. Hun har kaldt sig Lizzie Grant. Hun er en figur, som jeg kalder sådan bindeledet imellem det 20. århundrede og det 21. århundrede. Hun er sådan en rigtig nørd, ligesom mange af os andre, som savner videobånd og vinylplader og radio og alle de her fysiske ting, der går tabt i en digital strøm. Mm. Og så har hun formået at bygge bro imellem de her to tilstande i sin musik og romantisere de her tidligere fake-ikoner, Marilyn Monroe og Elvis Presley og andre folk, der har skabt sig selv, som før var almindelige dødelige og så gerne ville være udødelige, og derfor tog paryk på og fik lavet læber og jeg ved ikke hvad. Og den slags indkapsler hun i sin musik. Jeg synes, hun er et perfekt arkiv over kulturhistorie og popkulturhistorie, og man kan sammenligne hende med folk som Andy Warhol. De har i hvert fald meget de samme interesser. Mm. Noget, som jeg ved, visse folk har haft problemer med, det var det, de ligesom fandt ud af, at hun jo virkelig ikke hed Lana Del Rey, men også at hun er født i New York. Kan du ikke prøve at forklare, hvorfor det for nogen kan være mærkeligt? Det er, fordi hun er hun mytoliserer, eller i hvert fald elsker og hylder og interesserer sig rigtig meget for den kaliforniske mytologi. Ja. Hun er pjattet med Laurel Canyon, hvor musikere som Jim Morrison og Joni Mitchell har altså indspillet nogle af de største plader i musikhistorien. Hun er besat af den drøm, som folk jagter i Hollywood, og den drøm, der bliver knust i Hollywood, og både skeletterne og dem, der ligesom overlevede evigheden, dem er hun besat af, og de bor altså i Californien i Hollywood Hills, og det har hun skrevet uendeligt mange sange om. Mm. Og det er jo ingen tvivl, at du siger, ret godt kan lide Lana Del Rey her, men jeg synes stadigvæk, der er noget interessant i den her med, at ligesom artiklen var fra The Guardian, hvor der står, at det virkelig har været et problem for mange fans, at det viser sig, at hun har en persona, fordi der er masser af personaer derude. Hvad tror du, der vil Andre Rader gøre, at det lige pludselig skabte lidt furore? Jeg har undret mig over det evigt, fordi det startede også med at være et problem for hende. Det er ikke en ny ting, fansene har opdaget. Det er hendes store grundlæggende kunstneriske splittelse i forhold til fans, som hører hendes musik og tænker på Massey Star og amerikaneragtige folksangere og folk, der sådan udstråler ægthed igennem musikhistorien. Hendes musik er jo meget håndlavet og akustisk det meste af hendes karriere igennem. Så når man lytter til hende, så tænker man på nogen, der står meget sådan urtet ved sig selv. Men samtidig så elsker hun også at overgive sig til den der glamourøse diva-figur og nogle af de her lidt falske, selvopfundne, selvisindsatte ikoner. Og jeg tror, der er sådan ligesom to fans. Der er dem, der elsker popkunstneren Lana Del Rey, og så er der dem, der dyrker ideen om en autentisk guitar-heltinde, som ligesom reinkarnerer Joni Mitchell-ånden 60'ernes Californien. Så du tror også, det er noget ved stemmen og lyden, der gør, at folk de vil gerne vil have en eller anden autenticitet? Ja, det tror jeg, men det er sjovt, at de ikke... Altså, for jeg synes, det er sjovt, hun leger med netop de to udtryk og gør op med den der indie-epoke, som har været meget sådan falsk forelsket i sin egen dyrkelse af ægthed og autenticitet. Mm. Og nogle gange glemmer, at man også altid har leget med at tviste og omfortælle og snyde og dekorere og give makeup på. Altså, det er sådan ligesom hele fundamentet for kulturhistorie, altså hele vejen igennem historien. Mm. Det er intet nyt, og jeg synes, det er interessant, at der har været en periode, hvor vi har lavet os forføre af autenticitetsbegreber og ægthed. Og så synes jeg, det er fedt, at hun kan få de to ting til at smelte sammen, så vi hele tiden diskuterer hende som den her person, der er splittet imellem de her to tilstande. Mm. Før vi taler videre om den her Lana Ray persona, og også den her myte, hun nærmest har skabt omkring sin egen figur, så skal vi lige høre et klip. Det er faktisk fra endnu en kollega her fra Politikken. Det er rent Politikken-program i dag. Hun hedder Inger Christine Løve. Hun læser moderne kultur, og så skriver hun også for Politikken. Og jeg talte med Inger, fordi at jeg fandt ud af, at hun er en af dem, som simpelthen har oplevet altså at blive personligt skuffet over at finde ud af, at Lana Del Rey slet ikke er hendes rigtige navn og er en persona. Og det første, jeg spurgte Inger om, det var, hvornår hun simpelthen første gang hørte Lana Del Rey. Du kan lige høre det her. Det gjorde jeg dengang, da hendes album Born to Die udkom. Det var lige omkring, da jeg blev student. Så havde jeg min gymnasiekæreste, jeg var gået fra hinanden, og jeg tror ikke, jeg havde noget job, eller jeg havde i hvert fald ikke et job, jeg var glad for, så jeg følte sådan et enormt tomrum på en eller anden måde. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle hen, og jeg vidste ikke, sådan, hvem jeg var, jeg gik ikke i skole og alt sådan noget. Så på en eller anden måde, så følte jeg, at hun bare kunne give stemme til mine følelser og forstod dem. Hvilket måske er lidt fucked, når man tænker på, hvad hun egentlig synger om. Mm. Men ja, det var deromkring. Jeg tror, der er mange, der har den der følelse med hende. Og det er måske den der melankoli eller et eller andet, hun har over sin stemme. Og så er det sådan lidt drømmende. Mm. Drømmende og melankolsk, og det er sådan godt til bare at give sig hen til sådan noget lidt en underlig stemning, man kan være i. Og var det så sådan helt klassisk med at... Så ligge i fosterstilling med en bamse og en kop te, og så bare sætte Lana på i 4 dage træk? Nej, jeg tror mere, det var sådan noget... Jeg kommer lidt nord for Aarhus, og så var det for eksempel sådan noget, hvis jeg gik rundt ind i byen, og så kunne jeg bare høre det og gå rundt og sådan kigge på gaderne, kigge på mennesker, sidde på caféen, og så følte jeg mig sådan fremmedgjort i en by, som jeg kom fra, og... Det var mere sådan noget, tror jeg egentlig. Mm. Det, der er med hende og Lana Del Rey, som vi også taler om i dag med Lucia Odum, det er jo det med, at hun er en persona. Altså, hun, altså virkeligheden, der hedder hun noget helt andet. Hun er født i New York, slet ikke i LA. Og det er der mange, der blev snydt af. Jeg fandt en artikel i The Guardian, hvor de skrev, at hun genskrev sin fortid, skiftede navn og blev en stjerne. Men bagslaget fra fans, som har følt sig snydt, har været uden fortilfælde. Følte du dig snydt? Ja, det gjorde jeg, men det sjove er, at jeg faktisk, ligesom da jeg kom lidt videre med mit liv der i gymnasiet, så gik der lang tid, hvor jeg ikke rigtig hørte hendes musik overhovedet. Og så en eller anden dag, så popper der bare en artikel op på min Facebook med noget med Lana Del Rey, og så læser jeg den og finder ud af, at det hele ligesom bare er et show. Og så blev jeg vildt forurettet. Jeg blev sådan helt... Ej, det kan man fandme ikke være bekendt. Hun kan ikke bare sådan lukrere på min eksistentielle krise. Men det er... Og så, så bagefter tænker jeg sådan, hvorfor er det, jeg sådan bliver provokeret af det? Fordi jeg har mange gange læst bøger, set film, hvor jeg føler, at hovedpersonen er mig, eller at jeg kan identificere mig vildt meget med en eller anden. Og der generer det mig ikke. Mm. Men med hende generer det mig sindssygt meget. Og med hendes nye album, der har jeg også været sådan, jo, jeg har hørt det og sådan noget, men jeg er sådan, ja, det er ikke dig-agtigt. Ja. Det er jo lidt sjovt det her, som Inger Christine Løve siger, at det er virkelig den der sådan, altså personlige oplevelse af at blive skuffet. Men du har ikke oplevet den, du siger. Jeg kender det ikke, fordi at jeg er sådan en gammel Bowie-pige, og jeg ved stadig ikke rigtig, hvad han hedder, selvom vi har fået det at vide mange gange, og det er noget med Jones til efternavn og sådan noget. Jeg er også lidt ligeglad, og han har også skiftet mening mange gange, og det har Madonna også. Og der er rigtig mange af de ikoner, jeg har fulgt igennem min opvækst, som også går meget længere tilbage end mig selv, som aldrig rigtig har vist deres sande ansigt, men som har vist mig alle mulige andre ting, jeg kunne spejle mig i. Og jeg kan sagtens forholde mig til det der med, hvis man bare lytter til et Lana Del Rey-album uden alt mediehypen og hele mytologien, så kan man jo blive forført af alle de ægte følelser, hun kanaliserer ud. Men det, som jeg synes, der er spændende ved hendes ægte følelser, hun kanaliserer ud, det er, at hun lever sig ind i en masse forskellige smertefulde kvindelige skæbner. Og det er også derfor, at jeg tror sådan en som Inger, min gode kollega, kunne mærke hende så godt. Det er, at hun er virkelig god til indlevelse. Men så kan det være svært at få at vide, at hun ligesom tager mange roller på sig, at hun er en skuespiller, der spiller rollen som forskellige smertetilstande, ikke? Jeg havde den lidt selv, da far John Misty, han brød frem. Jeg tog til Hamburg og så ham, og altså var helt op at køre, og elskede de her sange. Men jeg kan huske, det var faktisk lidt svært for mig, da jeg fandt ud af, at han havde udgivet, var det 7 plader i eget navn, som sådan lidt kedelige folksanger. Fordi så var det mærkeligt for mig, hvis jeg ikke ville, hvad jeg så på den scene. Altså, var det den ægte, eller var det måske en falsk udgave af ham selv, eller var det måske sådan en eller anden, hvad kan man sige... Et eller andet havde hele tiden haft i sig, som man nu endelig fik ud, fordi han lavede den her person. Det tror jeg. Jeg tror, man skal ikke undervurdere, at mange af de ting, vi tænker er fake, det er i virkeligheden bare kunstnere, der får en anledning til at træde i karakter med deres ægte følelser i en karakter. Det vil sige, Marilyn Monroe og Lana Del Rey og alle mulige ikoner, kunne vi ikke få øje på, da de hed deres rigtige navne. Men så snart de selv troede på den figur, som skulle være en stjerne, og som vi alle sammen skulle lægge øret ind til, og som vi alle sammen skulle kigge på, så er det som om, så kunne de også træde ind i den der følelse, som vi alle sammen bliver ramt af, ikke? Så det var også noget med at give folk lov til, eller give ikonerne lov til, at finde sig selv i andre karakterer, og derved også gøre, at vi kan finde dem. Vi havde aldrig fundet Lana Del Rey som Lizzy Grant. Hun var der lang tid før hun udkom med Born to Die i 2012. Var hun en sangerinde, der prøvede at komme frem under sit eget navn, og en afart af sit eget navn. Og sådan er det jo med rigtig mange store ikoner igennem tiden, at de har prøvet rigtig længe, indtil de finder den her karakter, der giver dem en mulighed for at sige alt det, som er svært at sige, når man siger det med sit eget navn. Mm. Så det skal man også prøve at gå lidt ind i, tænker jeg. Hvor meget ser du den her, det hun så skifter til Lana Del Rey, har haft stor succes med det, hvor meget ser du det som sådan et kunstnerisk statement frem for, som nogen har kritiseret hende for, at det virker måske lidt kynisk, og noget pladeselskabet ligesom har arbejdet på, at de ved, at det her og den her type sælger? Jeg har aldrig hørt nogen sige, at The Beatles er kyniske, eller andre mennesker, som måske ikke havde grydehår, da de blev født, eller begyndte at klæde sig ud, eller Prince, eller altså folk, vi kender, som har klædt sig ud som den stjerne, vi kender, har jeg ikke hørt, så den skulle undskylde for det. Så det kan undre mig lidt, må jeg indrømme. Mm. Det er jo nærmest en, som vi snakkede om med mytologi omkring hende her, Lana Del Rey. Og det vi skrev sammen tidligere, der mente du, at det var en god idé at få Charles Manson med ind over i den her samtale. Er det rigtigt? Det er fordi, at som Inger også lidt kommer ind på, der er et eller andet med hendes evne til at kanalisere noget smerte eller noget mørke, som er meget stærkt, når man er fan af hende i hvert fald, ikke? Og det hun, som vi snakkede om tidligere, er meget optaget af, det er jo Californien og Hollywood og de der store drømme, som det symboliserer det her sted i verden. Og jeg synes, det er interessant, at hun kommer sådan lidt for jubilæumsåret for Manson, morerne, kommer hun med et nyt album, hvor hun har Jack Nicholsons søn, eller barnebarn, sorry, på forsiden, Duke Nicholson, og en brændende havn i baggrunden, mens de er på sådan en Beach Boys-lignende forside, og alle ved jo, at Beach Boys er et link imellem Charles Manson og Californien, og alle de her ting, der fandt sted i 69. Så hun leger meget med rebusser, og der er store subtråde på Reddit, og altså, alle hendes fans får lov til at nørde de rebusser, hun lægger til 60'erne, som nogle gange peger hen på John F. Kennedy, eller nogle gange mange par hen på sådan nogle som Charles Manson og den periode, hvor han ligesom forandrede hele vores syn på Hollywood og 60'erne i det hele taget. Mm. Og jeg tror, hun leger meget med mørket i 60'erne og lyset i 60'erne og blander det sammen. Og rigtig meget det, som der skete i Californien i 69, som jeg synes, man skal lytte lidt efter, når man er på det her nye album Norman Fucking Rockwell, som jo handler om at gøre op med det der Norman Rockwell-idylliske billede af 50'ernes Amerika, eller det idealiserede Amerika, ikke? Så jeg synes, hun er mega spændende i forhold til at pege på en masse ting, og specielt lige nu Charles Manson. Ja, på den måde er hun jo også en ret interessant superstjerne her i 2019. Fuldstændig. Fordi hun peger tilbage, og på den måde kan vi også forstå, hvor vi er. Vi er i slutningen af et årti, ligesom man var i 69. Der skete en masse fundamentale ting, der afsluttede årtiet. Og jeg tror, det er også derfor, det er vigtigt, at det her album kommer her i september 2019. Altså, det er hendes måde hele tiden at prøve at skrive sig ind i en historie, hun er meget optaget af. Og det elsker jeg. Hendes sange er gode i sig selv, men også hendes nørdearbejde er rigtig godt i sig selv. Og her til sidst, Lucia Doom, det med, at vi så måske ikke ved, hvem der er eller gemmer sig bag Lana Del Rey, det giver måske bare lidt til mystikken, eller hvordan ser du det? Det giver en anledning til at kigge på alle de fundamentalt virkelig gode roller, hun spiller på sine plader, specielt på Ultra Violence. Hun er opkaldt efter et Clockwork Orange-begreb, som ikke fandtes før den film. Altså hun bare sådan går ind i de karakterer, hun har spillet, for de er meget stærke, og nogle gange så der har jeg fornemmelsen af, at man kommer tæt på hende via den karakter, hun har taget på sig. Fordi det giver hende en mulighed for at give slip på nogle ting, som er svære at sige, når man har sit eget navn. Ikke? Så hvis man gerne vil lære hende at kende, så tror jeg faktisk, man skal gå ind i de roller, hun spiller. Sådan er det med rigtig mange fænomener derude, tænker jeg. Mm. Det er en god indgang til at høre den nye plade, som jeg i øvrigt personligt synes er ret så glimrende. Det er den. Tak for det, Lucia Doom. Det var en fornøjelse. Jeg synes, vi er nødt til lige at høre lidt Lana herop til nyhederne. Bestemt. Tak fordi du kom. Tak. Do you want me or do you not? I've heard one thing, now I'm hearing another. Dropped a pin to my parking spot. The bar was hot, it's 2 a.m., it feels like summer. Happiness is a butterfly, try to catch it like every night. It escapes from my hands into moonlight. Every day is a lullaby, I'm out on the phone like every night. Sing it for my babies on the tour life. Ah, if he's a serial killer, then what's the worst that can happen to a girl who's already hurt? I'm already hurt. If he's as bad as they say, then I guess I'm cursed. Looking into his eyes, I think he's already hurt. He's already hurt. I said, don't be a jerk, don't call me a taxi. Sitting in your sweatshirt, crying in the backseat. Ooh, I just wanna dance with you. Hollywood and Vine, Black Rabbit in the alley. I just wanna hold you tight down the avenue. I just wanna dance with you. I just wanna dance. Baby, I just wanna dance with you. Baby, I just wanna dance with you. Left the canyon, drove to the club. I was one thing, now I'm being another. Lowered down to sunset in the truck. I'll pick you up if you're in town on the corner. Ah. Happiness is a butterfly, we should catch it while dancing high. Lose myself in the music, baby. Every day is a lullaby. Serial killer.

Du scorer til 1-0. Hvad går du og tænker på? Jamen, jeg går faktisk og tænker på, hvordan vi kunne lave et alternativ til ghettoplanen. Altså, det er ligesom at bryde den kontrakt. Og der kan man sige, at det her tak er på en eller anden måde en tilbagevending til rammen. Måske det kan også igen være alafhængig af fortolkningen af det her, jeg elsker fodbold, et tak til dem, der trods alt også elsker fodbold, en udstrakt hånd eller et eller andet. Ikke? Ja. Jeg synes, vi kom virkelig flot omkring Niklas Frejsleben Lund, litteraturforsker og også kritiker ved Jyllandsposten. Det var meget imponerende, og egentlig utroligt, hvor meget man kan få ud af så kort, men også, synes jeg, stærk en tekst, som vi også vinder lidt af den kontekst, den bliver leveret i. Ikke? Ja, og det... Kom lidt hurtigt. Og det er måske det, hvor man kan sige, men altså, er det her vildt klogt? Er det vildt dybt? Er det vildt alt muligt mærkeligt? Men noget af det, som trods alt, altså sådan, og det er jeg sgu ikke sikker på, det er. Men jeg synes, noget af det, som er spændende, det er trods alt det her forsøg på at kortslutte arrangementet på en eller anden måde. Ikke? Det her med rent faktisk at tale om noget andet, end om sådan, altså, bryde ud over fodboldklichéerne og sådan noget, som jeg synes trods alt er spændende og interessant. Og igen kan man diskutere kommunikationsstrategien, fordi det for langt de fleste i fodboldmiljøet på Twitter, eller hvad fanden det er, jo netop blev afvist som bizart og mærkeligt og alt sådan noget. Men der ligger en eller anden form for sådan sabotagefunktion her, som jeg ikke andet som sådan en æstetisk strategi synes er ret interessant. Mm. Tak for det, Niklas. Du lytter til Radio 24/7. Ja, og fra en poet til en anden. På fredag der er det nemlig 200 år siden, at den dengang 14-årige H.C. Andersen han flyttede fra Odense til København for at fuldføre sin store drøm om at stå på scenen på Det Kongelige Teater. Og det markerer Det Kongelige Teater altså i de her dage, hvor der er blevet stillet en telefon op i henholdsvis Gamle Scenes foyer og i H.C. Andersens barndomshjem i Odense. Og hvis man løfter røret, så vil man kunne høre om H.C. Andersens drømme om Det Kongelige Teater. Og det er jo alt sammen meget fint, men i virkeligheden, der var H.C. Andersen faktisk en, ja, kæmpe fiasko på netop Det Kongelige Teater. Det ved du i hvert fald alt om, Henrik Engelbrecht. Velkommen til. Tak. Du er operaekspert, og så er du forfatter til den bog, jeg sidder med her, der hedder Hjertet Brast i Toner med H.C. Andersen i operaen. Mm. Så lad os da bare starte der. Hvor stor en fiasko var H.C. Andersen, da det rent faktisk lykkedes ham at få sig fittet ind på Det Kongelige Teater? Altså på en skala fra 1 til 10, der er vi jo nok oppe ved en, ja, 9-10 stykker, ikke? Men det, der er mest ufatteligt ved historien om H.C. Andersen og Det Kongelige Teater, det er jo, at han overhovedet kommer til at gøre det. Mm. For det gør han faktisk. Og drømmen opstår jo hjemme i Odense, hvor han vokser op i det mest rejsesfulde miljø, man kan forestille sig. Altså fattigdom er jo ikke engang et dækkende ord for... altså det sociale lag, han vokser op i, det er en død ubarmhjertig tilværelse. Kvinderne er stort set alle sammen på en eller anden måde ja, små, altså den semi-prostituerede og alkoholiseret, altså det, alle er alkoholiseret, sådan er det bare. Han drømmer sig væk, og far, skomageren, han fortæller fantastiske historier om det her teater, som de jo altså har i Odense. Det er altså så som så med det, der foregår til hverdag på teateret i Odense. Men lige inden H.C. Andersen bliver konfirmeret, der kommer de store, berømte skuespillere fra Det Kongelige Teater forbi. Og det er altså skuespillere, som både laver opera og skuespil, det laver det hele. Altså vi skal forestille jer, at det er sådan, ja, hvad er det? Det er Sofie Gråbøl og Tommy Kenter, der synger opera på Det Kongelige Teater. De kommer altså så til Odense. Og H.C. Andersen, han får sådan snedet sig ind og går op til de her mennesker, fordi han har allerede drømmen om, at det her skal jeg selv. Og så går han op til dem og præsenterer sig som, ja, deres nye kollega. Det er jo bare et spørgsmål om tid, så vil vi stå sammen på Det Kongelige Teater scene. De synes nok, at det er pænt mærkeligt, der kommer den der helt sådan utilpassede dreng op og siger det. Men han er gratis arbejdskraft, og han får lov til at være med som statist i forestillingerne der. Og nu har han jo virkelig fået... blod på tanden. Mm. Og da han så er blevet konfirmeret, og han egentlig skulle jo, så skulle man jo i lære eller lave noget andet fornuftigt og tjene nogle penge. Men han får altså overtaget sin mor til, at det er okay, at han tager til København i stedet for, med næsten ingen penge på lommen. Mm. Og det første, han gør den 6. september 1819, det er, at han går direkte hen til, ned på Kongens Nytorv og kigger på Det Kongelige Teater, hans fremtidige arbejdsplads. Og så laver han den store turné i København til stort set alt, hvad der er af kulturpersonligheder, som på en eller anden måde måske kan skaffe ham indenfor. Og de fleste steder, der kigger de jo bare på ham, som om han er sindssyg. Nogle steder, hvis det er en balletdanser, han besøger, så tager han sko støvlerne af og står og hopper rundt i strømpesokker og laver en dans, han selv har opfundet. Andre steder synger han en sang, han selv har lavet, eller reciterer, hvad han nu kan huske af et eller andet skuespil af Holberg, hans far måske har læst for ham. Det lyder også vildt i forhold til hans unge alder, det her. Ja. Det er altså, godt tidligt at begynde at network på den måde. Man må sige, altså, han er jo sådan en lille tumling, fordi han får gang på gang at vide, at han er sindssyg, og han kan ikke finde ud af det her. Og alligevel, boing, så står han der jo alligevel, og så fortsætter han bare. Nogle af de her steder, der får han måske, altså han får i hvert fald en medøg, han får måske et måltid mad, eller noget aflagt tøj, eller et eller andet, og så går han videre igen. Han går også op til Det Kongelige Teaters chef og siger, at ja, jeg skal være skuespiller her, og så synes han måske, chefen der, det er lidt mærkeligt, for det er sådan en 14-årig, hans stemme er ikke gået i overgang, og han taler jo klingende fynsk, og så skal han være førsteelsker på Det Kongelige Teater, det kommer nok ikke til at ske. Og så siger han til H.C. Andersen, at i øvrigt så ansætter vi kun dannede folk her. Og så kan han jo så tænke over det. Så siger H.C. Andersen som svar på en anden ting, han siger, at de er jo også alt for tynd. Og så siger H.C. Andersen i hvert fald, ifølge sig selv, det er nok det der med, hvad var det, jeg skulle have sagt, hvis jeg nu havde tænkt på det. Men altså, han siger i hvert fald selv senere, at han så svarer han, jamen, hvis jeg nu bliver fastansat, så får jeg råd til at spise mig tyk, og så er det problem løst. Men altså, han kommer ikke ind af hoveddøren, men han kommer ind af bagvejen. Og han er ufattelig heldig, i hvert fald to gange. Han banker på hos Giuseppe Siboni, som er en italiener, der er kommet op samme år, som H.C. Andersen kommer til København. Så kommer han til Det Kongelige Teater som syngedirektør. Han er simpelthen ansat af kongen til at sørge for at få noget styr på Sofie Gråbøl og Tommy Kenter, som jo stadigvæk står og prøver at synge Mozart. Ikke? Det skal vi have noget styr på, for det lyder ikke særlig godt. Så der kommer en ekspert fra Italien. Han bor i Vingårdstræde, og H.C. Andersen kommer jo lige pludselig i tanke om, der var også ham der, den nye syngedirektør. Jeg går lige op og banker på, og der banker han på det helt rigtige tidspunkt. For Siboni, han har gæster, og det er sådan en 7-8 af inderkredsen af kulturlivet i København. Blandt andet digteren Jens Bakkesen og komponisten Weisse. Og de har spist middag. Siboni har sin egen kok med fra Italien. Han laver sikkert rigtig god mad. Og så tror jeg, at de har fået en pæn portion, rigtig dejlig amarone eller et eller andet. De er i hvert fald sikkert, de er fulde. Og så kommer stuepigen altså og melder, at der står altså en mærkelig dreng ude på trappen og siger, at han skal synge på Det Kongelige Teater. Og jeg tænker på, at jeg tænkte, gud, ja, her kommer underholdningen, så i aften kom indenfor, lad os endelig få ham ind. Og så kommer han ind, og så optræder han lidt for dem, og jeg tror, de har ondt af ham, men i hvert fald bliver udkommet af, at aftenen bliver, at de samler ind til ham. Og det er Weisse, komponisten, der står i spidsen for det. De samler 70 ristaler sammen. Det er pænt mange penge. Og han skal jo ikke have dem alle sammen på én gang. Det kan sådan en lille dreng jo ikke styre. Så han kan altså en gang om ugen gå op til Weisse, som bor i Kronprinsessegade, kan gå op og få udbetalt 10 ristaler ad gangen. Så nu har han altså lidt at leve for. Og Siboni, han har drukket endnu mere end alle de andre, jeg er sikker på. Han kommer til at love ham sangtimer. Og det viser sig jo så hurtigt, da han så kommer i gang med de der sangtimer, at det går jo ikke rigtig godt. Og Siboni, han er faktisk en ærlig og god mand. Han siger, prøv en gang, det bliver ikke til noget. Du kommer ikke til at stå på scenen alene af den grund. Han er 1,85 høj allerede der som 14-årig, og det er på det tidspunkt afsindigt højt. Han ser virkelig mærkelig ud. Små sprækker som øjne og sådan noget. Alle beskriver ham som virkelig mærkelig og affekteret, skabagtig. Så han har altså haft alt muligt imod sig. Og så siger jeg til Boni, du kommer ikke til at lære at synge heller. Tag du heller hjem til Odense og lær et håndværk og få et godt liv. Og så går H.C. Andersen igen, han er jo tumlingen, som bare rejser sig op igen. Nu har han lige fået at vide, at han ikke kan lære, at den øverste kapacitet i København, du kommer ikke til at lære at synge. Men så møder han en mand, der hedder Crossing. Og Crossing er syngemester for koret på Det Kongelige Teater. Og han er 27 år gammel, han har arbejdet på Det Kongelige Teater i en del år, og han er ret sur over, at nu er der kommet en udlænding, en italiener, og skal fortælle ham, hvordan han skal lave sit job. Det er han træt af. Og da H.C. Andersen så siger, jamen Siboni siger, at jeg ikke kan synge, så siger Crossing, det skal Siboni ikke bestemme. Nu kommer du med mig. Og så er H.C. Andersen blevet aspirant i operakoret på Det Kongelige Teater. Så han er ret heldig. det må man sige. Ja. Det er virkelig heldigt. Han er så godt nok ulønnet aspirant. Det passer sådan, det svarer sikkert meget fint til den kvalitet, han tilførte Kongelige Teater. Og han synger altså så en hel sæson. Blandt andet den første danske opførelse af Webers Jægerbruden, der står H.C. Andersen på scenen. Den første danske opførelse af Mozarts Figaros Bryllup. Der ved vi, at han er en af 6 tjenere. Så altså, han står på scenen, og han har noget at synge. Vi ved ikke helt, hvornår hans stemme går i overgang, men det er nok i den her periode. Han får så efter et år der får han et brev fra teaterledelsen på en linje, hvor der står, at tak, men ellers tak. Altså, de behøver ikke at komme igen. Så allerede det er ikke gået rigtig godt, men det er faktisk helt utroligt, at han får snakket sig til det. Han gør jo det samme i balletten. Altså kommer han jo også til, han bliver jo balletelev på præcis samme måde som Messi Boni. Mm. Ja, det er sgu ind på, Henrik, fordi det er jo ret interessant, at han, altså H.C. Andersen, han når at forsøge sig som både balletdanser, skuespiller, operasanger. Ja. Men var han dårlig til det hele? Ja. Det må man sige. Han havde ikke noget talent for det. Og det er egentlig også ret utroligt, at når han nu har den der glødende interesse for scenen... Vidste han det selv egentlig? Det tror jeg egentlig ikke. Mm. Altså, man vil sige, at han er jo svær at blive klog på. Altså, hvor meget er noget, han siger, hvor meget er noget, han egentlig mener. For eksempel, hvis man læser Mit livs eventyr, som jo er sådan hans store selvbiografi, han har skrevet nogle stykker af dem, så vil man sige, langt hen ad vejen, at det er jo fiktion. Altså, det har jo ikke meget med virkeligheden at gøre. Det er jo en form for markedsføring af forretningen H.C. Andersen, som han jo allerede er rigtig, rigtig god til at køre i stilling på det tidspunkt. Men Det Kongelige Teater kommer jo til at betyde én ting for ham på det her tidspunkt, nemlig, at der sidder en mand i ledelsen, som får øjnene op for at den her dreng, han har måske et eller andet talent. Fordi samtidig med, at han altså render rundt og prøver at skråle sig til et eller andet på scenen, og hoppe sig til noget i balletten, jamen så afleverer han faktisk skuespiltekster til teateret, som han regner med, at de naturligvis vil opføre. Og nu er det jo bare det, han har jo kun gået nogle få år i fattigskolen i Odense, og han kan måske godt lige sådan læse og skrive lidt, men ikke noget, der ligner noget. De griner jo bare af det. Men Jonas Collin, som sidder, han er faktisk økonomichef på Det Kongelige Teater, men har ikke noget imod at synes noget om al kunsten også. Han synes, der er et eller andet. Der er noget særligt ved ham der. Han har noget fantasi. Hvad nu, hvis man sørger for at give ham en uddannelse? Og så er det altså ret praktisk, at Jonas Collin samtidig er direktør for det, der svarer til Statens Kunstfond i dag, som naturligvis er kongens fond til understøttelse af unge kunstnere. Og så får han altså simpelthen kongens godkendelse til, at man giver H.C. Andersen en uddannelse på statens regning. Det er jo godt nok heldigt igen. Så, og det gør så, at han så i hvert fald, som han er sidst i 20'erne, da han får det, der svarer til en studentereksamen, og allerede på det tidspunkt er han i gang med en digterkarriere. Så selvom han er en fuldkommen fiasko som scenekunstner, så betyder Det Kongelige Teater faktisk, at han får gang i karrieren. Han vil så også rigtig gerne senere, også da han jo er blevet en succes som, først og fremmest jo i vores perspektiv som eventyrdigter, men også som romanforfatter og de andre ting, han laver digter. Han vil stadigvæk gerne være en del af teatret. Så han skriver altså i alt faktisk 41 tekster til scenen, skuespiltekster, opera-libretti, vaudeviller og små sådan små bitte tekster til Casinoteatret og altså der er virkelig langt imellem de talentfulde linjer i det. Jeg har faktisk læst dem alle 41, det kan jeg ikke anbefale, hvad man gør. Det er virkelig en ørkenvandring. Og det er mærkeligt. Ja, for det er jo på skrift. Men det er mærkeligt, når man læser hans dagbog og ved, hvor mange gange han for eksempel er i teatret. Det er jo helt vildt. Altså alene på operasiden, som er det, jeg har undersøgt i bogen, som du nævnte før, der har jeg dokumenteret 1000 aftener, hvor jeg ved, hvilken opera han ser i hvilket operahus, og rigtig mange gange også, hvad han synes om det. Han bruger uendeligt meget af sit liv på at opleve teater, på at suge det til sig. Og så er det bare mærkeligt, at han bare faktisk ikke er særlig god til at omsætte det til ny dramatik eller til nye operaer. Mm. Man kan sige, altså det virker jo, det har du sagt flere gange nu, men det virker jo til, at en stor del af hans selvforståelse, det lå i forhold til det her teater, som han jo elskede meget, meget højt, og operaen, balletten osv. Men at han så ender med, nu får han dårligt noget ud af det, men han ender jo dybest set som en fiasko på teater, det kan man vel godt sige, i hvert fald på hans på det personlige kunstneriske plan. Hvad gjorde det ved hans selvforståelse? Altså, han er jo ret tyndhudet, når det gælder kritik. Også af alt det andet, han laver. Han kan jo godt læse 10 gode anmeldelser. Men den dårlige anmeldelse, den fylder ekstremt meget hos ham. Så ja, altså, det har helt sikkert betydet meget for ham, at han har fået alle de der slag. Det er der ingen tvivl om. Men det betyder bare ikke, at han holder op med det. Det gør det altså ikke. Og han får faktisk at vide, at Det Kongelige Teaters censor, som er ham, der bedømmer det. Han læser det igennem og skriver faktisk bare direkte til ham, prøv at holde op med det. Altså prøv at lade være med at sende mere, fordi det bliver ikke til noget. Og det gør han så, altså han retter sig ikke efter det. Og det er altså hans mentor, Jonas Collin, er jo samtidig også ham, der simpelthen siger, ja, censor siger, at det er helt uantageligt, så får han så teaterchefen til at skrive, så kan man simpelthen se, så står der bare ned under antaget. Altså, de spiller det alligevel. Så spiller de det måske kun 2-3 gange, fordi publikum synes, det er frygteligt kedeligt. Mm. Og så er der den ting, han får faktisk én scenisk succes, nemlig operaen Liden Kirsten, som han skriver tekst til, og E.P. Hartmann skriver musikken. Og den bliver efterhånden en succes, men måske ikke så meget på grund af det dramatiske indhold, for det er godt nok tyndt. Det er mere, fordi den rammer direkte ned i en tidsånd der i årene omkring 1864. Da den kom op første gang, der er det sådan set ikke nogen kæmpe succes. Men det der, dens handling er jo sådan fra de gode gamle romantiske Danmarks dage. Og så, altså det ligger lige til højre benet på et tidspunkt, hvor vi godt kan lide at hade tyskerne og skal fremhæve alt, hvad der er dansk. Og det er faktisk hans største succes nogensinde. Stadigvæk i dag, den mest opførte danske opera på Det Kongelige Teater, spillet flere gange end Karl Lisses Maskerade, som jo næsten er kanoniseret som nationaloperaen nu. Men det er stadigvæk den, der har spillet flest gange, selvom den altså ikke er blevet spillet på Det Kongelige Teater siden 1956. Mm. Og nok heller ikke kommer op lige forløbet, kunne jeg forestille mig. Hvordan havde han det egentlig, sådan, man hører jo ofte, ja, det var du også nævnt, den på mange måder forfærdelige, traumatiske barndom, han nærmest prøvede at drømme sig væk fra. Men man hører jo også, at han har rigtig mange hårde møder, da han kommer til København generelt, bliver udsat for mobning, både fra jævnaldrende, men også for ældre, og har det generelt bare svært med andre mennesker. Man kunne godt forestille sig, at det var et ret hårdt miljø, det han kom ind i på sådan et kongeligt teater. Ja. Og nu siger du også, at han var tyndhudet. Altså, hvor meget ved vi om, hvor hårdt det var for ham sådan på det? Altså, da han er i koret, der bliver han fysisk tæsket af en af de andre. Og så findes sådan en klagebreve og sådan noget. Så for ham, der gør det, han får lige at vide, det må man ikke. Og så fortsætter de sikkert. Fordi vold er jo en del af det. Sådan er det jo også, hvis han havde været lærling et eller andet sted. Han er faktisk snekerlærling en enkelt dag. Og da han finder ud af, hvad det er for et miljø, så løber han jo skrigende væk igen. Altså, det har bare været dødhårdt, altså samfundet som sådan, og vold har været en del af, det er også en del af undervisningen. Altså, vi ved, at korsøgmesteren på Det Kongelige Teater, han slår samtidig sine sanger, hvis de ikke kan finde ud af det. Så det er bare en del af det. Men der, hvor han måske overraskede mig allermest, det er helt til slut i hans liv, fordi han opnår faktisk at se sit Kongelige Teater blive revet ned, og han opnår at se indvielsen af det, der nu er gamle scene på Kongens Nytorv. Fra 1874, året før han dør. Det, han kravler ind nærmest og ser åbningsforestillingen. Han er ved at dø af leverkræft på det tidspunkt. De spiller så i som en af åbningsforestillingerne tilfældigvis hans egen Liden Kirsten. Den gider han så ikke at se, men han ser noget af det andet. Og så kunne jeg godt forestille mig, at han har lige set dem rive det gamle teater, der alle hans drømme blev født. Det er blevet revet ned. Nu har de lavet et nyt teater. Jeg kunne godt forestille mig, at han havde været lidt nostalgisk, da han gik hjem, og måske også godt vidste, at han skulle dø lige om lidt. Og det er han bare overhovedet ikke. Han går hjem, og så skriver han i sin dagbog, at han er glad, fordi han har set ind i fremtiden. Og han er Gud taknemmelig og glad. Det overraskede mig utrolig meget. Han er svær at blive klog på. Så ja, han får rigtig mange slag, men han vokser jo også som person. Og lige den der reaktion på noget, der har fyldt så meget i hans liv, den overraskede mig faktisk. Det kan man læse meget mere om i din bog, Hjertet brast i toner, med H.C. Andersen i operaen. Og Henrik Engelbrecht, hvis man gerne vil læse om H.C. Andersen og operaen og alt muligt andet, hvad gør man så? Ja, så kommer man ind på min hjemmeside og bestiller bogen, og så kommer den med posten. Er det ikke smart? Henrik Engelbrecht.dk. Simpelthen. Så har den givet videre. Tak for det, Henrik. Tak. got me so I don't know what I'm doing now. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Ja, det her var The Kinks med et K i stedet for G. Og de bestod blandt andet af to brødre, Ray og Dave Davis. Og de her to brødre, de er så er mange blevet sammenlignet med senere hen de her Gallagher-brødre fra Oasis, som er gode til at skændes højlydt i medierne, også verbal svinen an til, slås, være ret så vilde. Og det har simpelthen gjort, at de i rigtig mange år simpelthen nærmest ikke talte sammen. Det har i hvert fald haft en større strid. Men nu er der kommet et nyt billede, man har kunnet se i engelske medier, hvor man ser lillebror Dave Davis, som altså nu er 72 år gammel, sammen med storebror Ray Davis på 75. Og de er ved Rays hus i London, hvor Dave Davis, han tilsyneladende bor, når han besøger byen. Altså, de bor simpelthen lige ved siden af hinanden, når Dave er i London. Og det har fået nogen til at tænke, nu er de simpelthen blevet genforenet, og alt er godt igen. Og der går også rygter om, at de laver ny musik igen. Henrik Weitz, velkommen til. Tak skal du have. Du er musikanmelder, og så har du også den podcast, der hedder Rockhistorier på Heartbeats, sammen med Claus Lynggaard. Yes. Og I var før beskæftiget jer med netop Kinks, så jeg synes, du var den rette mand at spørge. Og lad os da bare lige starte her. Altså, da du så det her billede af Dave og Ray Davis, hvad tænkte du så? Jamen, jeg tænkte ikke så meget, før jeg læste teksten, fordi man kan faktisk ikke se det i dem. De har virkelig forandret sig. Og det er jo så har jo været sådan en ongoing historie, sådan en rivalisering mellem dem. Og det kan være, de er de bliver så gamle, så de ikke gider det pjat mere. Men det er jo nok startet helt tilbage i barndommen, hvis man skal være sådan lidt lommepsykologisk, fordi jeg er født som henholdsvis nummer 7 og 8 ud af en børneflok på 8. De har været de to mindste, så de har jo sikkert allerede fra, at de var helt små, skulle kæmpe om opmærksomheden. Ja. Og danner så et rockband sammen, Kinks, så får et stort gennembrud 64 med deres tredje single, den som vi lige hørte her, You Really Got Me, som er en rockklassiker. Og siden har de jo så kæmpet, fordi der er jo sådan ligesom et ulige forhold imellem den, forstået på den måde, at det er Ray Davis, der skriver alle sangene og melodierne, og derfor og synger, og ligesom er ham, der har den. Men hvis man lægger mærke til nummeret You Really Got Me, så en meget vigtig del af det nummer er lyden på gitaren. Og det var simpelthen en lyd, der opstod ved, at hvad hedder det, Dave Davis simpelthen med et barberblad skar hul i forstærkeren, så den fik den der meget forvrængede lyd, og det var noget første gang, man nogensinde havde hørt det i populær musik, altså at det kunne lyde så beskidt. Ja. Og han synes aldrig, at han har fået nok credit for, i det hele taget, han bidraget ret meget til hvad hedder det, mange af sangene, i hvert fald ifølge ham selv, og synes aldrig, at han har fået den credit, han skulle. Så det var lige for at slå det fast. Altså Ray Davis, storebror, han er sanger og sangskriver. Yes, og ham, Dave Davis er guitarist. Ja. Så Ray har selvfølgelig løbet med mest opmærksomhed i Yes, og de fleste af pengene. det er jo som sangskriver, de store penge er, ikke? Og er vist også sådan en Signe skulle være meget besværlig at arbejde sammen med, og en mand, som lukrerer meget på andre, forstået på den måde. Han ligesom suger energien ud af andre folk, og så bruger den kreativt. Og det er der også kommet rigtig mange gode sange af, men det er jo ikke altid lige nemt. Og så har der været, altså, der har jo altid været ballade. De var skide unge, da de brød igennem, ikke? Dave har været, 17, og Ray har været 20 år, ikke? Da de pludselig blev verdensstjerner. Og det har måske også været med til at stige dem til hovedet. Og der var blandt andet også en episode i 1965, hvor Mick Avery, som er trommeslager i Kings, og Dave Davis, de havde det også meget svært sammen. Han skulle vist have været noget af en thug, Dave Davis, da han var ung, Og de kom også slås på scenen i USA, hvor Dave Davis efter Really Got Me simpelthen sparker Mick Averys trommesæt ned af scenen, hvilket får Mick Avery til at tage et bækken og slå Dave Davis oven i hovedet, så han skal sys med 17 sting på hospitalet og meget medieomtalt. Og det gør så, at det amerikanske musikerforbund giver dem, nægter at give dem arbejdstilladelse i de næste 4 år i USA. Og det gør at de simpelthen bliver hægtet af hele den der British Invasion med Beatles, Stones, Who og alle mulige andre, som bliver kæmpestore i USA. Det gør Kings ikke, fordi de simpelthen kan turnere i USA og optræde på fjernsyn og så videre. Og det har jo nok været skyld i en hel del bitterhed, ikke? Man kan så vente om at sige, rent kunstnerisk var det måske meget fedt, fordi det gjorde jo så, at Ray Davis ligesom kunne koncentrere sig om det engelske, og de udviklede jo en meget, meget distinkt britisk tone i deres musik, hvornår de første var også inspireret af music hall og mange andre britiske toner. Det er jo også derfor, man i dag ser dem som fædrene af britpoppen, ikke? Altså et band som Blur havde været fuldstændig utænkeligt uden Kings, ikke? Der er et godt citat, jeg fandt fra Dave Davies, hvor blandt andet siger, at, og spørger, om du har hørt om vampyr, da han taler om Ray. Ja. Og siger han også, well, Ray sucks me dry of ideas, emotions and creativity. He's a control freak. Det passer meget godt med det du lige har sagt. Ja, og det tror jeg også, han var. Og der er jo også andre anekdoter. Der er jo for eksempel allerede i 1964, da Ray Davies skal giftes, der skal have, Davies vil være best man. Og han møder simpelthen op, og han er så stiv, at han ikke kan være forlover, men han må få en eller anden af sine venner til at gøre det. Ikke? Og der er også et billede, og det er så fra 1997, så det er jo mange år senere, til Daves 50-års fødselsdag, hvor der er et billede af Ray Davis, der simpelthen har stadig den der fødselsdagskage og skubbet den ned på gulv og står og træder på den. Hvad der så er gået forud, det melder historien ikke noget om, men der har nok været en eller anden form for skænderi. Ikke? I den artikel, jeg sendte til dig fra Mirror, der laver de den måske oplagt til sammenligning med de her Gallagher-brødre. Kan du godt følge, at der er noget ens her, ud over de brødre selvfølgelig? Det er der, men jeg tror, at Noel og Liam har også spekuleret i det. Altså, de har brugt det som, opmærksomhed, ikke? Det gav jo nogle rigtig gode overskrifter i aviserne og så videre. Ja. Så de har helt klart også tænkt i det som publicity. Det tror jeg ikke, Ray og Dave Davis har gjort på samme måde. De har bare været notorisk uvenner. Brødre er jo måske også noget særligt, og det når man som selv var dengang, hvor man forholdene var lidt mindre og sådan noget, så har man jo tilbrændt rigtig, rigtig mange timer sammen i en eller anden lille turbus eller noget, ikke? Og så kan nærvende hurtigt blive meget tyndt i det. Ved du så, hvad det er, der gør, at de begynder ligesom at, i hvert fald nu, at finde lidt sammen igen over at lave musik sammen? For det er jo noget med, at Dave i hvert fald fik en sygdom, jeg ved ikke, om det er spillet ind. Det har det sandsynligvis, han boede efter sine hos Ray, da han ligesom skulle komme sig over den der sygdom, så en eller anden form for forsoning må der have fundet sted. Og de er måske også begge to klar over, at det er ved at være sidste skud i bøffen, hvis de skal nå at lave noget sammen igen, ikke? Det er 1972, og den anden er 75, så der er jo ikke så mange år at løbe på endnu, hvis de skal nå at lave noget sammen igen. Det ved jeg så ikke, om man skal ønske sig, at de gør, fordi det er meget, meget sjældent, at den der slags reunions, de fører noget kunstnerisk valid med sig. Ja, det er det desværre. Ja. Henrik, vi kan godt nå lidt mere. Skal vi ikke spille en sang, nu vi har gang i Kings? Vi spiller lige et nummer, så snakker vi lige lidt mere. Yes. Ja, det er så, du valgte selv Waterloo Sunset. Waterloo Sunset, et af de helt store Kings-numre i min bog. Lad os prøve. Sunset, I am in paradise. Kan man egentlig sige, at de her to brødre, at de var vildere end så mange andre af deres indbyrdes forhold i bands? Altså, er der et eller andet helt særligt over Dave og Ray Davis, man taler om sådan i musikhistorien? Der har jo tit været forskellige rivaliseringer. Der var der også mellem Paul McCartney og John Lennon og Keith Richards og Mick Jagger osv. Men det giver det jo en ekstra dimension, når man er brødre. Mm. Og ligesom ikke rigtig bare... man er jo knyttet på en anden måde. Og så kan man jo også... Der var også et andet ulige forhold, end der var mellem dem, jeg nævnte før. Det er jo, at Ray Davis havde jo helt sikkert fået en stor karriere uden Dave Davis. Dave Davis er en glimrende guitarist, men har også skrevet nogle fine sange i Kings regi, Death of a Clown og Susanna Still Alive og et par andre. Men han var jo ikke blevet så stor uden sin storebror til at skrive sangene, vel? Som jo skrev nogle fantastiske sange. Dem, vi lige hørte her, Waterloo Sunset, som jo også er meget typisk Kings nummer, fordi det er simpelthen en hyldest til Waterloo-bydelen i London, og han har skrevet rigtig mange sange om London. Ikke? En af deres store plader hedder også Moswell Hillbillies, og det er jo så et spil på det Moswell Hill, som er det område i London, de kommer fra. Og han har også selv sagt, det er hårdt at være mig, altså Ray Davis har sagt, fordi hver gang jeg skriver en ny sang, så er jeg op mod Waterloo Sunset, og det ved jeg godt, der skal noget til at toppe den. Ikke? Og nu er det jo sjovt, at den her ting, der er kørt i England med, at de bor tæt på hinanden nu, og de er... har et godt forhold i, eller måske ny musik, og det er sådan en stor ting. Og det er det jo også fordi, at de har haft et lidt skidt forhold i en del år. Men alligevel, så er Kings jo ikke sådan en band, der bare brændte ud i 71 et kæmpe sammenstød. De fortsætter jo rent faktisk. De laver, kan man sige, Arthur and the Rise and Fall of the British Empire, som er fra 71 eller 72. Altså, mange regner som den sidste store Kings-plade. Vi er også meget længere imellem snapsene, men... I 78 laver de et album, der hedder Misfits, som er i min bog et underkendt mesterværk. Fantastisk Kings-plade, hvor faktisk ikke er et dårligt nummer på. Hvor man også godt kan høre, at de har lyttet lidt til, det man kaldte New Wave dengang, ikke? Postpunk. Ray Davis er på det tidspunkt kæreste med Chrissie Hynde fra The Pretenders, så hun har helt klart spillet nogle plader for ham, kan man høre. Mm. Og så bliver de jo kæmpestore i 80'erne i USA, hvor de får et hit med det nummer, der hedder Come Dancing, hvor de, altså i 80'erne, er de stort set glemt i Europa, men der rejser de altså rundt i USA og spiller store arena-koncerter, og et stort navn, altså tjener masser af penge. Så al den her USA-succes, de ikke fik i 60'erne, den kom... Den fik de så i 80'erne, sjovt nok, altså, hvor de, ja, jeg ved ikke, de fik simpelthen hul i det med det der Come Dancing, og så havde de jo et ret godt bagkatalog, de kunne turnere rundt på, og det gjorde de så altså i rigtig mange år. Og så kom de jo til heder og ære igen, da Britcom kom frem, fordi altså netop folk Noel Gallagher og Damon Albarn og Jarvis Cocker, og vi hedder alle sammen, altså var jo ved at falde over hinandens ben for at rose Ray Davis, og hvor meget han havde betydet for dem, også fordi han var så distinkt britisk. Altså, Rolling Stones altså, kunne jo i princippet godt være et amerikansk band, ikke? Men det kunne Kings ikke. Og det var hele den her Cool Britannia-ting, der dukkede op der i midten af 90'erne. Men der er jo en ting med det her med brødre, som vi også startede med, og... man kan jo ikke lade være med at gætte i de her, om man så er Oasis-fan i leg, men hvorvidt at de her to brødre, de kan begrave stridsøksen og så gendanne Oasis. Det er ikke noget, der tyder på, kan man sige. Fordi det ser ret skidt ud lige nu. Ja, de bliver stadig ved med at svine hinanden. Der er, en ret sjov episode. Foo Fighters bandet Dave Grohl, han var på scenen, og så sagde han jo, at han ville lave en eller anden underskriftsindsamling af en art for at få Oasis gendannet, og så var alle fansene med, og de råbte og skreg. Men der svarede Noel Gallagher sådan her. Any Oasis fans in the house? Yeah. Fucking love that shit. Yeah. Is anyone going to sign the petition Dave Grohl wants to get together so it goes back together? I'd like to start a petition to get the Foo Fighters to split up. If that would be at all possible. Ja, han vil gerne lave en modsat, hvor det handler om at få Foo Fighters til at gå i opløsning, simpelthen. Ja, det vil jeg gerne skrive under på. Men så er der måske alligevel et stykke vej, men giver det ikke på en eller anden måde, også sådan en rockband som dig, Henrik, lidt håb, at to sådan stridsbrødre her, de alligevel kan begrave den i en moden alder? Altså, jeg ved sgu ikke rigtigt med Oasis, fordi altså, de lavede to fantastiske plader, og så har det været ned ad bakke lige siden, ikke? Så jeg tror ikke, der er en god Oasis-plade tilbage i dem, hvis jeg skal være helt ærlig. Så det ville bare blive sådan en arena-nostalgitur? Ja. Og det tror jeg ikke ligger til dem. Men man kan sige, de har jo ikke nogen af dem, der har haft synderlig succes med solokarrieren, så man skal aldrig sige aldrig. Skal være, de skal have nogle penge til aktionen. Og Ray og Dave Davis, altså, som vi startede med, de har det i hvert fald, så vidt vi kan se, et godt forhold nu, men det er heller ikke som om, at du venter på den nye Kingsblad. Nej, altså det skal være dem vel ondt, men det er ikke sådan, jeg ligger ikke søvnløs og venter på den nye Kingsblad. Tak for det, Henrik Kvejts, musikanmelder ved Ekstrabladet, og så har du også en podcast, der hedder Rockhistorie på Heartbeats. Og jeg synes, vi skal slutte på en sang, som måske er lidt mærkelig. Den hedder Mr. Pleasant. Den er også meget fed. Ja. Det er sjældent, den bliver spillet i radioen i hvert fald. Det er det. Altså, det er jo de samme 5-6 numre, der sidst bliver spillet i radioen med Kings, og det er synd, fordi de har faktisk et stort og virkelig imponerende værk bag sig. Vi prøver det her. Tak for det, Henrik. Selv tak. How's your brother? How's your brother?